کاش میشد از تو دلم حرفامو بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامن اون بریزم. دل من یه این خوشه که یاری مثل اون داره، زن حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره، زن حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره. میخوانی این دل خوشی رو ازم بگیرن، اگه اون بود نمیداشت، میخوان آتیش بزنن به هستی من، اگه اون بود نمیذاشت، اگه اون بود نمیذاشت حال من اینجوری باشه، نمیذاشت حرفی و ترسی دیگه از دوری باشه. دل من به این خوشه که یاری مثل اون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره. کاش میشد از تو دلم حرفامو بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامن اون بریزم. دل من یه این خوشه که یاری مثل اون داره، زن حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره، زن حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره. خوشی رو ازم بگیرن، اگه اون بود نمیذاشت، میخوان آتیش بزنن به هستی من، اگه اون بود نمیذاشت، اگه اون بود نمیذاشت حال من اینجوری باشه، نمیذاشت حرفی و ترسی دیگه از دوری باشه. دل من به این خوشه که یاری مثل اون داره.